उनका मुझ पर उनका हूँ मैं आभारी उपकार उनका मुझ पर उनका हूँ मैं आभारी मेरे मन में बसी है छवि साई राम की मेरे मन में बसी है छवि साई राम की मैं तो करूँ यात्रा इस दिन चारों धाम की मैं तो करूँ यात्रा इस दिन चारों धाम की उनकी भक्ति हर दुख से मिलती मुक्ति करता जो उनकी भक्ति हर दुख से मिलती मुक्ति साई है मेरे स्वामी अद्भुत है उनकी शक्ति साई है मेरे स्वामी अद्भुत है उनकी शक्ति ओ साई साई की रट है जी बड़े काम की साई साई की रट है जी बड़े काम की मैं तो करूं यात्रा इस दिन चारों जब पुकारा उस पल मिला सहारा साई को जब पुकारा उस पल मिला सहारा पल भर में भव से मुझको लगा मिला किनारा